Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, amigas e amigos, aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais, de Radio San Boi, que estamos no 89.4 da FM. Poden poñerse en contacto con nós tamén a través do blog que temos, que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E onde estaremos dúas ouriñas, pois, en lingua galega, e sempre achegándonos á nosa terra e falando con paisanos que o mesmo están alá que están aquí, pero como teñen documentación do que lles vamos a preguntar, pois sempre os temos aí ao carón. Así que os que compoñen este humilde programa son nas vías de son Fernando, moi boas tardes, e aí que o meu carón Xulio Couxil, como cada xoves pola tarde. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, dúas oreñas de radio en galego. A ver, vamos a intentar que pasen dúas oreñas agradables. Moi ben, pois como Fernando ten ali música galega, pois nada, vamos a encetar con música galega, pois para encetar o programa. Que mellor que eso. Así que Fernando, dalle o play. Eu cantar cantaba ben e tiña moi linda voz, e non sei que me levou dende que vin pronta voz. Ai la la, ai la la, ai la la la la la la. Temos o primeiro convidado, que é o Ubaldo, do bar-restaurante Ancares. Pois vamos a debullar algunha cousinha con el. De acordo? Veña. Pois vamos darlle boas tardes. Boa tarde, Ubaldo. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, hombre. Mira, primeira cousa é felicitarte porque continuas na brecha e ao mesmo tempo pois parece ser que xa se ten preparado unha grande celebración para o vindeiro domingo, non? Sí, sí, así é. Vamos a ver se empezamos ya de novo outra vez a bola para sobrado e hai que empezar a xuntarse de novo. Bueno, xuntamos, o sea, xantar especial e ao mesmo tempo música galega. Sí, sí, así é. Xantar, vaya, comida da lá, facemos un cocido, unha cacholada desa con hotelo, e depois un pouquinho de música. Hombre, prebaixalo o butelo. Sí, para baixar un pouco, sí, sí. Ou seja, cocido, pero un cocido especial, porque, como acabas de dicir, vai acompañado de moitos elementos do porco, non? Sí. Sí, sí, sí, leva botelo, leva cachola, leva costela, leva chorizo, leva orella. Muy bueno, ben, estupendo. Ou algo de verdura tamén. Alguna pataquiña e ao mellor tamén uns garbanzos, non? Sí, sí, garbanzos e máis grelos, sí. Algo de verdura tamén. E grelos, non? Sí, uy, claro. Estamos na época deles, entonces tamén grelos tamén. Sí, sí. Se hai algún caprichoso, eso eres capaz de darlle un caldiño de entrada tamén, non? Sí. Bueno, se algún quere caldo tamén, hai caldo non hai. Claro, non hai problema. Claro que sí. Todo iso acompañado de bon viño da nosa terra. Exactamente, sempre sí, moi claro. Bon viño, eso sí. Temos un Mencía e un Godello por aí. Moi ben, estupendo. Carai. Bueno, e despois, entonces, a foliada, que lle dicimos nos ali en Galicia, que acompañada de gaita, de acordeón, bombo, tambor, tamén algunha pandereta tamén, seguro. Sí, sí, no, ali hai de todo, sí. Hai un pouco, hai algo de todo, sí. Con os chopitos galegos que tamén poden ser... pode ser, ao mellor, herbas e licor café, non? Sí. Sí, non, claro, claro, claro. Herbas, licor café, blanco... Ajá. Depende, os palmas flojos tamén hai. Uh-huh. Palmas flojos tamén. Sí, tamén. Moi ben, moi ben. Bueno, eso é para acompañar precisamente a festaza que se celebra. Hai que mellor reservar, non te parece? Sí, sí, sí, sí, no, hai que reservar porque además xa está bastante concorrido, xa casi está aí... Está casi completo xa, aí non queda moito sitio. Ay, para ti, Arma, para ti sempre che guardo sitio, pero... Vale, vale. Tú tens o teu sitio. Agradecemos xo moitísimo, de verdade que... Sí. Armando e Maxeu somos asiduos, gustos que nos teñes en conta, pero a verdade que o que importa é precisamente bueno, pues a participación dos grandes amigos que tes aí. Por certo, podemos facilitar o teléfono fixo ás persoas que nos están a escoitar por si queren reservar. Sí, sí, e tanto. Teño lei que diante. Veña. Pois eu... 934 90 68 79. Así é, sí. Pois os que queiran que chamen aí, xa o Ubaldo lle reserva a mesa. Ajá. E se van rebaño, e se van, como digo eu, así o bruto, se van rebaños mellor. Sí. Esas mesas longas. Sí. Sí. Pois pues de verdade que é un grande placer. Bueno, pues felicitámoste porque eso comeza unha nova xeira, que ademais esa é a primeira das moitas que daqui a final do ano tamén se poden hacer. Sí, despois do Brao, a primeira que fago. Que despois virá acompañada, de seguida virá a Castañada, lógicamente. Sí, podía 31. Podía 31. Sí, esta semana quería ir a Galicia a buscar castaña, ¿no? Ostras. Non sei as que collerei eu, pero bueno, eu vou intentalo. Bueno, vou intentalo. Vale. Se me recordo. Eso, pues, por lo menos inténtalo. Pois pues, si vas a Galicia, claro. Tens que traer de choupis tamén, dese de rubillón, se usa. Sí. A min raíces non me gustan. Bueno. Castaña sí. Castañas, sí, sí, ostras. Bueno, pero unos, non sei, a mí, eu que sei, un xabarín con setas é... Home tamén, eso sí que é verdad, que é verdad. Sí. Pero o xabarín, como sempre... Sí, está nun plano superior, non? Preparale a molala. Sí. Claro. Ben. Bueno, pois, pues, o xantar de caza, pois pues ali lógicamente, non sei, na zona Ancares, ¿no? Sí, a zona de Ancares, que por aí hai. Tengo un vecín que ten algo iso por aí. Bueno, claro, entón... Eso te nos amansao. Sí. Non fai falta, non fai falta moito para colledos. Cabra do monte ou sí, o que sea. Sí, unha vez pois iban me parece que foi pola zona dos Ancares ou algo así. Sei que foi por Cervantes, por aí. O caso é que a Guardia Civil andaba perseguindo uns señores que dicía que tiñan que mataran caza maior, non sei que, xabarín, todo eso. Pois dixeronlle, pero si vosté ten o conxelador cheo de caza e tal, por que anda detrás de nós? E dixo yo o jefe, pois ten razón, que tamén o ten cheo do conxelador. O que vai o que menos por ali, ten o conxelador, ten algo. Bueno, pero é que bueno, os cazadores matan e levan as cabezas a máis, os máis dixen, no, dano por aí a xente, iso é o que dicen. Sí, sí, pero os xamonciños o mellor non van así. No, no, bueno, eles dicen que o deixan todo, pero bueno. Sí, sí, bueno. Eso é unha cosa, vale. Sí. Hai que matar, hai que matar. Sempre se mataron, sí. E sempre houve. Sempre houve, sí, no, sempre. No, na aldea, na aldea, no, no, sí, sí, no, en a montaña, lóxicamente, pois, sí, ou por un accidente, ou por o que sexa, sempre hai algún que outro que... Exactamente, sempre houve. Bueno, pois... como foi esta tempada que... Vaya, esta tempada desde... Dende verón? De, en fin, desde todo este fin de ano. Vaya, desde o primeiro de ano. Sí, sí, no, bueno, foi vindo bastante ben. La verdad que fomos... Fui un obrado, fixo moito calor, pero ainda se foi traballando ben. Ahora que a terraza que teño fora, pois a xente corre. Imagina que fora calor, estáse moi ben. Hombre, fora é onde mellor se está. Claro, claro. Sí, sí. E aí fomos como se dice, trampeando pouquinho a pouco. E pasando tempo. Moi ben, estupendo. Perfecto, ademais é importante o feito de que, bueno, manténse a terrazada fora, lóxicamente quere decirse que entonces a asistencia é bastante máis numerosa, non? Sí, a verdade que sí. Despois tes un local tamén ao lado que tamén se poden poñer. Sí, pues, fixen ali así como, bueno, como un apartado. Exactamente. Pois que queiran coberto de agua, pero estar na calle. Exactamente. Uh-huh. Como que quere tomar o café ali, dice, "Vou traerme o café aí aquí." Sí, sí, sí. Muy ben, estupendo. Vale, vale, pois entonces é o que facía falta, que todo eso, que siga tendo éxito, uh-huh, a demanda é importantísimo. Uh-huh. Volvemos a repetir o teléfono, que é importante. Sí. Pois mira, o teléfono é o 934-90-68-79. E todo aquel que queira, pois, reservar mesa, pois xa sabe o que ten que facer, chamar e o Ubaldo lle reserva mesa rapidamente. Que xa queda pouquiño. Xa queda pouco. Sí, non hai moito, non. Bueno, bueno, así estamos logo. Moitas grazas, Ubaldo, non te incomodamos máis. Veña, vale, gracias a vosotros. Hasta logo, moitos éxitos e moita sorte. No. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, la, la. Pedirvo un favor, a pedir que me han de dar, escúitame miña nena, que che quero preguntar. Teño chun pano na ucha, pano dos catro colores, da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Solliños de placer, si nacemos un pro outro, que ya vemos de facer. Vamos a raer o pan, vamos a raer o pan, ti levarás unha rosa e un caramel na mar. levaras unha rosa e un caramelo. Castaño moi alto, no tronco ten mil enredos, tan poucos enamorados poden ter os ollos que dos. Estaba aí por despedir, na pela dunha mazán, nun cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Nun cantemos hoxe todo, deixemos para mañá.